bu benim sevdam. Sen olmasan bile gün geçmiyor ki adını yad etmeden, eyvah demeden, of demeden, hiçbir şey beklemeden. Kimseyi koyamam yerine, orası hep senin kalacak. O yara ıslak imza kalbimde, sonuna kadar seninle atacak. Kimseyi koyamam yerine, orası hep senin kalacak. O yara ıslak imza kalbimde, sonuna kadar seninle atacak. Sana rağmen hiç vazgeçmedim. Bu hüzün, bu mutluluk, inan ki kusursuz bir bütün. Sen gel demeden, sana gelmeden şikayetim yok, yük benim yüküm. Kimseyi koyamam yerine, orası hep senin kalacak. O yara ıslak imza kalbimde, sonuna kadar seninle atacak. Seni koyamam ya.